σταματήσαν, τα μάτια μου δακρύσαν. Αχ, που εκείνη έφυγε. Δυσυχάθηκε, δυσυχάθηκε. Σου λέω η ψυχή μου, όπως φάνηκε, έτσι χάθηκε. Ήρθε και έπαιξε μαζί μου. Σ' όποιον με ρωτάει, αχ, του λέω έφυγε. Δυσυχάθηκε, δυσυχάθηκε. Σου λέω η ψυχή μου, όπως φάνηκε, έτσι χάθηκε. Και έπαιξε μαζί μου. Ησυχάθηκε, ησυχάθηκε. Σου λέω η ψυχή μου που μου έφυγε και την άφηκε. Στον αέρα. Δυσυχάθηκε, σου λέω η ψυχή μου, όπως φάνηκε, έτσι χάθηκε, ήρθε και έπαιξε μαζί μου. Δυσυχάθηκε, δυσυχάθηκε, σου λέω η ψυχή.